Εμείς είμαστε με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Εμείς είμαστε με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν είμαστε με το Στάλιν. Ευτυχώς είναι ο Κοντονής, ο σύντροφος Κοντονής, ο οποίος δήλωσε στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο το γνωστό, ότι είναι με την Οκτωβριανή Επανάσταση, δεν είναι με το Στάλιν. Όντως κρατάμε το θετικό ότι είναι με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Η σχέση του Κοντονή, του ΣΥΡΙΖΑ με την Οκτωβριανή Επανάσταση είναι σαν τη σχέση του Λεμονιού με το ταξί. Είναι και τα δύο κίτρινα. Αυτή είναι και η μόνη του σχέση. Σε όλα τα υπόλοιπα προχωράνε κανονικά, εφαρμόζουν αυτά που εφαρμόζουν, το ξέρουμε όλοι. Η κωμωδία επαναλαμβάνεται με τους Σιριζέους, όποτε στη Βουλή στριμώχνονται ή όποτε φέρουν ένα νομοθέτημα ή με κάθε ευκαιρία βλέπουμε μια αγωνία που έχουν και την αγωνιώδη προσπάθεια που καταβάλουν να μας πείσουν ότι έχουν κάτι αριστερό, ακουμπάνε σε κάτι πολύ αριστερό, ανατρέχουν στο παρελθόν, διαλέγουν μία πτυχή από αυτό το παρελθόν που τους κολλάει, που νομίζουν ότι δεν θα τους πάρουν με τις πέτρες, την επικαλούνται συνεχώς, ψάχνουν άλοθη να κρατηθούν από εκεί, αναζητούν πάντα ένα ηθικό στήριγμα, λογικό, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο από όλα αυτά να κρατηθούν, οπότε καταφεύγουν στο παρελθόν και αναδεικνύουν αυτά που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, τα ρίχνουν προς τους ψηφοφόρους τους, το στενό πυρήνα που έχει απομείνει, τσιμπάνε όλοι αυτοί από κάτω, σου λέει είμαστε όλοι με την Οκτωβριανή Επανάσταση, οπότε θα γιορτάσουν και αυτοί μαζί με όλους τα 100 χρόνια, γιατί φέτος συμπληρώνονται και σε λίγες μέρες είναι και το ορόσημο, τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο, γιατί δεν έμεινε μόνο σε αυτό, έκανε και αναλύσεις που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν είμαστε με το Στάλιν. Δεν υπερασπιστήκαμε εμείς τίποτα περισσότερο από το ότι ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός είναι μια απελευθερωτική ιδεολογία η οποία δυσφημίστηκε εκείνα τα χρόνια της σταλινικής παρέκκλησης, η οποία μάλιστα είναι και δεξιά παρέκκληση, γιατί βάζει πέρα των όσων άλλων τις σχέσεις παραγωγής πάνω από τις κοινωνικές σχέσεις. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν εξηλεκτρισμός. Έτσι είναι. Με αυτούς που έχουμε, αυτά θα ακούμε, αυτά θα μεταδίδουμε. Μιλάμε για την Οκτωβριανή Επανάσταση, για το τι ακριβώς σημαίνει σοσιαλισμός. Το είπε εδώ ψηλοσωστά ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά να το κάνουμε ακόμη πιο σωστό, να το φέρουμε στα κανονικά μέτρα. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα νύχια από τις τυμφαλίδες όρνηθες. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα άλογα του Γυριώνη. Στο μυαλό του Τσίπρα και του Κοντονή αυτό ακριβώς είναι σοσιαλισμός. Νομίζω έρχεται πιο καλά και κάθεται πιο σωστά. Ο κόσμος διαφωνεί, να ξέρετε, δεν το ξέρετε αλλά θα το μάθετε τώρα με το νομοσχέδιο αυτό που συζητάμε στη Βουλή και θα ψηφιστεί εντός της ημέρας. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που διαφωνεί. Μάλιστα αυτό το ποσοστό είναι στο 90%. Το έχει μετρήσει ο Γιακουμάτος και έχει βασιστεί σε μια πάρα πολύ καλή με επιστήμονες μέσα εταιρεία δημοσκοπήσεων. Θέλω όμως να σας πω κάτι, κύριε Σιαφάκα, και ας το καταλάβει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια δημοσκόπηση που έγινε, το 90% των πολιτών είναι αντίθετη. Από ποια έγινε, των πολιτών. Από πού έγινε? Από μένα. Μια δημοσκόπηση που έγινε, είναι αντίθετη. Από ποια έγινε? Των πολιτών. Από πού έγινε? Από μένα. Από εσάς, εντάξει. Έχει υπογραφεί για κουμάτος, έτσι. Είναι λίρα Αγγλίας. Έχει μεγάλο δείγμα. Ρώτησε 15 ολόκληρους ανθρώπους ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, τα μέλη εκεί του γραφείου του και τους φίλους του, και του είπαν όλοι. Το 90%. Υπάρχει ένα 10% που συμφωνεί με την αλλαγή ταυτότητας φύλου, όλα αυτά που συζητάμε στη Βουλή. Και έτσι λοιπόν μάθαμε ότι άλλη μια εταιρεία δημοσκοπήσεων κάνει πολύ έγκυρες, σαν τις άλλες μάλλον, έγκυρες έρευνες για θέματα φλέγοντα. Το νομοσχέδιο συζητάει, πολύ σοβαρό νομοσχέδιο, λογική όλη αυτή η αναταραχή, τέτοια θέματα στις κοινωνίες προκαλούν συζητήσεις. Καλό είναι για άλλη μια φορά, επιβεβαιώθηκαν κάποιες σταθερές που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, ο ρόλος της Εκκλησίας, πώς θέτει η Εκκλησία, πώς όταν βήχει κάποιος από την Εκκλησία, η Εκκλησία όλοι φτερνίζονται και κρυολογούν σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου, έτσι όπως αυτό το επιλέγουμε όλοι εμείς. Ωραία είναι όλα αυτά. Ακούστηκαν ακραίες φράσεις, επειδή σε πολλές περιπτώσεις βασίζονται στην άγνοια, επιβεβαιώθηκαν ρόλοι, όλα αυτά πολύ σωστά. Και είναι ένα σοβαρό θέμα για τους ανθρώπους που τους αφορά, αλλά και όλη την κοινωνία. Αυτά τα νομοθετήματα δεν αφορούν μόνο λίγους, αφορούν το σύνολο, γιατί μια κοινωνία, όπως μας τη λένε δηλαδή, φιλελεύθερη, δημοκρατική, πρέπει να ασχολείται και να λύνει θέματα που αφορούν τις μειοψηφίες, αλλιώς δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Και σε αυτές τις κοινωνίες, τις σύγχρονες, οι μειοψηφίες είναι πάρα πολλές σε διάφορους τομείς. Όμως θα μείνουμε λίγο στην αλλαγή ταυτότητας, όχι φίλου, έτσι όπως το συζητάνε στη Βουλή. Την άλλη αλλαγή ταυτότητας την έχουμε παρακολουθήσει. Είναι πολύ πετυχημένη, πρέπει να πούμε. Οπότε το 90% που διαφωνεί σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Γιακουμάτου θα λύσουν και αυτοί τα θέματα τους και θα γίνει 100%. Θα είναι όλοι υπέρ πια. Αλλαγή ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακολουθήσουμε 6 παραδείγματα αυτής της αλλαγής ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάμε με το πρώτο. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, με δεδομένα τα αποτελέσματα της ηφαισιακής εξαετίας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση, αυτή θα την τηρήσουμε και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018. Αυτά για τα ποσοστά του πλεονάσματος. Εδώ επιχειρήθηκε, έγινε, ήταν από τα αρχικά, από τα πρώτα δείγματα αλλαγής ταυτότητας. Ξεκίνησαν αριστεροί, βάλτε σε εισαγωγικά πολλά τη λέξη, γιατί αμφιβάλλω αν ήταν και αριστεροί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν τους λες αριστερούς, δεν τους λέει κανένας. Νομίζω οι ίδιοι που και που, με κάτι επικλείσει την Οκτωβριανή Επανάσταση ή δεν ξέρω πού αλλού, θέλουν να επιβεβαιώσουν στους εαυτούς τους, γιατί όλοι εμείς λειτουργούμε ως καθρέφτης τους, για να κοιμηθούν μάλλον ήσυχα λίγο το βράδυ. Η πρώτη περίπτωση αλλαγής ταυτότητας ήταν αυτή. Η δεύτερη έχει να κάνει με τις αγορές. Το επίκεντρο λοιπόν της δικής μας πολιτικής δεν είναι πράγματι οι αγορές. Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν να κερδίζουν, αυτός είναι ο στόχος τους, γι' αυτό είναι φτιαγμένες. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Οι αγορές υποδέχθηκαν ήδη πάρα πολύ θετικά τη συμφωνία της 15ης του Ιούνιου. Πρόσφατα αναβαθμιστήκαμε από τον Νίκο αξιολόγησης Moody's. Τελικά δεν χόρεψε ο Moody's, αλλά μας αναβάθμισε και το επικαλείται αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Ακούμε το πριν και το μετά, πριν την αλλαγή ταυτότητας και αμέσως μετά την αλλαγή ταυτότητας. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, άρα μην έχετε θέματα όλοι εσείς που έχετε. Μπορεί να είναι και για το καλό, όπως παρακολουθούμε και βλέπουμε. Για το πλεόνασμα η τρίτη περίπτωση. Το πλεόνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Πρόκειται για πλεόνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πιάσαμε πρωτογενές πλεόνασμα το 16, 8 φορές μεγαλύτερο από όσο υπολόγιζαν οι θεσμοί με βάση το πρόγραμμα. Ματωμένο του Σαμαρά, 8 φορές μεγαλύτερο ματωμένο, το δικό μας, σειρά έχει ο Ένφια. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για τον έμφυα, μάλλον όχι για τον έμφυα, για τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Διότι είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι πιο άδικοι από τον έμφυα και πρέπει να μειωθούν. Και ο έμφυα είναι ένας φόρος ο οποίος είναι άδικος σε ό,τι αφορά τη μικρή ιδιοκτησία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά αν θέλετε, και θα έχω το θάρρος να το πω πάρα πολύ ανοιχτά, σε ό,τι αφορά τη μεγάλη ιδιοκτησία δεν είναι. Μελετάμε μία περίπτωση πολύ σημαντική, από τις πιο τρανταχτές σε αυτόν τον τόπο, περίπτωση αλλαγής ταυτότητας που συντελέστηκε εκείνες τις 17 ώρες και όπως λέει εδώ ο φίλος ακροατής, ο Παντελής ο Χάρος που στέλνει συνεχώς μηνύματα, ο δίθεν αριστερός έγινε νεοφιλελές, είναι το πρώτο χειρουργείο που πληρώθηκε ο ασθενής από τον γιατρό και δεν έγινε ανάποδα. Έχει πληρώσει όμως και ασθενής τον γιατρό, μην νομίζεις, με όλα αυτά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια και με τα μνημόνια που ήρθαν στην συνέχεια και θα έρχονται στην συνέχεια. Πάμε στην πέμπτη περίπτωση αλλαγής ταυτότητας για το ελληνικό. Φίλες και φίλοι, για μας το ελληνικό δεν είναι απλά ένα πολεοδομικό project που το βλέπουμε μέσα από μια τεχνοκρατική σκοπιά, πόσο μάλλον απλά ένα οικονομικό project. Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας αγωνιστικής συνείδησης. Αντίστοιχο είναι και το επενδυτικό ενδιαφέρον και η συμμετοχή των αραβικών χωρών σε επενδύσεις στην Ελλάδα. Η πιο πρόσφατη είναι η συμμετοχή κεφαλαίων από το Άμπου Ντάμπι στο ελληνικό, σε μια πολύ μεγάλη επένδυση που υπολογίζεται ότι τελικώς θα ανέλθει στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αγωνιστική συνείδηση που έγινε καζίνο. Εδώ μιλάμε για την πιο πετυχημένη αλλαγή ταυτότητας και κλείνουμε όλα αυτά με το λιμάνι. Ιδιωτικοποιούν το λιμάνι στο λιμάνι που έγινε ακόμα περισσότερο λιμάνι της αγωνίας από τη στιγμή που κάποιοι αποφάσισαν να το βγάλουν ολοκληρωτικά στο σφυρί και γίνεται έτσι ολόκληρη η πόλη, πόλη της αγωνίας. Εμείς λοιπόν από την αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά θα χάσουμε. Θα γίνει το πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο. Δεν θα χάσουμε. Από λιμάνι αγωνίας, δεν θα χάσουμε το πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο. Ήταν 6 περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλες, αλλά διαλέξαμε τις πιο 30 χθες. Το πριν και το μετά. Πώς ήταν πριν, πώς είναι μετά. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι αύριο, αυτό κανείς δεν το ξέρει, μάλλον το και ο ίδιος. Πάμε στην απέναντι πλευρά. Μίλησε πριν λίγο στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το θέμα της αλλαγής ταυτότητας. Είπε τις θέσεις εκεί του κόμματος, όπως διαμορφώθηκαν από χτες και μετά. Υπάρχει ένα θέμα στη Νέα Δημοκρατία, λογικό, γιατί είναι και η Εκκλησία με την οποία έχει άρρηκτους δεσμούς. Θέλει να το παίξει και Ευρωπαϊκό Κόμμα, αλλά δεν μπορεί με τίποτα. Ξεπηδάνε από μέσα όλοι αυτοί οι εφιάλτες εισαγωγικά ή τα δαιμόνια. Προσπαθεί να τα πατάξει, αλλά είναι τόσα πολλά πια τα δαιμόνια που δεν αφήνουν να ξεδιπλωθεί ο φιλελεύθερος χαρακτήρας της παρατάξεως. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δείξει ότι είναι και ένας σοβαρός πολιτικός, γιατί έχει ανάγκη να το δείχνει αυτό, το λέει κιόλας, μίλησε με ειδικούς πριν φτιάξει την ομιλία του και πάει και μας την πει πριν λίγο στη Βουλή. Ένας ειδικός λοιπόν, σοβαρός και αυτός φαντάζομαι, είδε και τον Κυριάκο απέναντι, του είπε με πολύ σοβαρό τρόπο αυτό που ακολουθεί. Πήγα στον κόπο να μιλήσω με έναν από αυτούς, για να πληροφορηθώ καλύτερα για την ουσία του προβλήματος. Κάτι που πολύ αμφιβάλλω αν εσείς ή ο κ. Πρωθυπουργός έχετε κάνει. Μου διηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Ναι, μείναν όλοι. Υπήρχε μια ησυχία. Συνήθως αυτά στη Βουλή υπάρχει μια οχλοβοή από κάτω, μια αναστάτωση. Αλλά πήρε περίπου λεπτό, αρκετά δευτερόλεπτα δηλαδή, μέχρι να καταλάβουν όλοι τι είχαν ακούσει, τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ και κυρίως τι του είπε ο ειδικός του Κυριάκου, που το αξιολόγησε ωστόσο πολύ σημαντικό ο πρόεδρος και αυριανός πρωθυπουργός, που ήθελε να το μοιραστεί μαζί μας ότι ένα παιδί ήθελε να κάνει αλλαγή φύλου επειδή το είπε ο εξωγήινος στον ημίτο. Συμπέρασμα όλων αυτών, μην ανεβαίνετε στον ημίτο γιατί υπάρχουν εξωγήινοι και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου πούνε και που αυτό θα φτάσει και θα καταγραφεί και στα πρακτικά και θα είναι και θέση κόμματος και. Έχει γίνει ένα ρημαγδός στα social media, δεν θέλουν και πολύ τα social media με κάτι τέτοιες ατάκες ειδικά του Κυριάκου. Έχει ανάψει φωτιά το hashtag μου είπε ο εξωγήινος. Οπότε από εκεί και πέρα μπαίνει το οτιδήποτε. Βρήκανε δουλειά σήμερα όλοι οι ψυχοπαθείς του Twitter. Το σύνολο εκεί είναι το σύνολο ψυχοπαθείς και εμείς είμαστε μέσα, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Όλοι λοιπόν έχουμε πιάσει δουλειά με το μου είπε ο εξωγήινος. Αν έχετε κι εσείς κάποια ιδέα, φύγετε από τα social media, πείτε το στο 211-200-8200. Τι σας είπε εσάς ο εξωγήινος, αν έχετε πάει στον ημιτό, πόσο ψηλά φτάσατε, τι σας είπε, τι αισθανθήκατε την ανάγκη να κάνετε μετά από αυτό. Αν σας το έχει πει ειδικός και εσάς, αυτός ο ειδικός που είχε τον Κυριάκο και του έλεγε αυτά απέναντι. Βάζουμε τελεία και σε αυτό, γιατί πάμε, έχουμε πατριωτικά θέματα. Υπάρχει ένα θέμα, ακούσαμε πριν τη μετάλλαξη, το πριν και το μετά, αλλά όλα αυτά τα έχει κάνει για την πατρίδα, για το πατριωτικό καθήκον, για την πατριωτική ταυτότητα, γιατί υπάρχει και αυτή η ταυτότητα. Η πολιτική μας που λέτε ότι δεν έχει ταυτότητα, μας κάνετε εσείς κριτική από τα αριστερά τώρα, ότι η πολιτική μας δεν έχει ταυτότητα. Σας απαντώ λοιπόν ότι η πολιτική μας έχει τη μία και μοναδική ταυτότητα που σε περιόδους κρίσης πρέπει να έχει μια κυβέρνηση. Την πατριωτική ταυτότητα. Την πατριωτική ταυτότητα. Έλληνες, η ώρα ήρθε. Θάνατος ή θάνατος. Έχουμε λοιπόν την πατριωτική ταυτότητα που είναι πάνω απ' όλα, τα καλύπτει όλα και εξαιτίας αυτής της ταυτότητας παραμερίζουμε την όποια άποψη έχουμε, ιδεολογία, μια ζωή στους αγώνες ή οπουδήποτε αλλού. Τα παραμερίζουμε αυτά γιατί έρχεται η πατριωτική ταυτότητα. Μα θα πει κάποιος γιατί τόσα χρόνια έλεγες άλλα, για να τα χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή για λόγους πατριωτικούς. Γι' αυτό υποστηρίζεις μια άποψη, έχεις διαλέξει στρατόπεδο ιδεολογικό, ώστε όταν έρθει η ώρα κάποτε, αν να εφαρμόσεις αυτή σου την άποψη, γιατί έτσι πιστεύεις ότι η πατριωτική ταυτότητα οχυρώνεται, κατοχυρώνεται, προχωράει, ότι έτσι σώζεται η πατρίδα, όχι όπως το κάνανε οι προηγούμενοι. Γιατί υπάρχει μια σύμπτωση εδώ της πατριωτικής ταυτότητας της αριστεράς με την πατριωτική ταυτότητα της δεξιάς. Γιατί ακριβώς τα ίδια πράττουν λόγω του καθήκοντος προς την πατρίδα. Ελληνοφρένεια εδώ, 211-208-200. Σας περιμένει με χαρά για τα θέματα που είπαμε, αλλά και άλλα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή σε πολλούς αριστερούς και όχι μόνο η λέξη πατριωτικό δεν ακούγεται καλά γιατί έχει φορτιστεί κάπως, ενώ είναι μια πραγματικά ωραία λέξη, έχει βρωμήσει όπως όλα και είναι λογικό να είμαστε καχύποπτοι για όλα αυτά. Έτσι λοιπόν θα έρθει τώρα η αποκατάσταση. Ο κύριος Τουρνάρας προχθές, υπενισόμενος μια νέα κοινωνική λαιλασία, μια νέα λαιλασία στα ταμεία, μίλησε για πατριωτικό καθήκον. Και όταν ακούμε εμείς αυτή τη λέξη, ανασκουμπωνόμαστε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον, λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Ο δικός μας στρατηγικός στόχος είναι καθήκον και πατριωτικό και δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον, λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Θάνατος ή θάνατος. Να μιλάτε για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία μιλάμε εμείς που τη σεβόμαστε και την αγαπάμε. Αλλά όμως άθεοι ξεάθεοι θα την πληρώνουμε όλοι. Είναι ένα θέμα, μια πτυχή η οποία δεν ετέθη από την πολύ σοβαρή τοποθέτηση του Αδόνιδος, τον οποίο τον έπαψε από το μεάρχη εκεί στην Εθνική Άμυνα. Έχει μείνει μόνος ο Καμένος να αλωνίζει και σκιώδης υπουργός της Εθνικής Άμυνας και του Καμένου είναι ο Βασίλης ο Κικίλιας. Αυτή η χώρα είναι για να φύγει κατευθείαν, να φύγει από τη γη, να απογειωθεί, να εξαφανιστεί. Έχει υπουργό άμυνας, όχι τυχαίο υπουργό, τον Καμένο, και σκιώδη να παρακολουθεί τον Καμένο, τον Κικίλια. Πού να φύγουμε, πού να πάμε, δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι και διπλανοί. Να έρθουν να την πάρουν όλοι μαζί, να τελειώνουμε. Αλλά να μείνουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είχε τη συνάντηση με τον εξωγήινο, του είπε διάφορα, πολύ σημαντικά όλα αυτά που κατατέθηκαν στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν κάνει τον ανασχηματισμό διώξει τον Κικίλια, τον επιτυχημένο. Βέβαια τον έβαλε στη θέση του Άδωνη που και εκείνος ήταν επιτυχημένος και φέρει τη Μαρία Σπυράκη που είναι η επιτυχημένη να τη βάλει εκπρόσωπο τύπου. Πριν τα κάνει όλα αυτά είχε μιλήσει για τις δουλειές, αλλά το επανέλαβε για να τα ακούει κυρίως ο ίδιος. Νέα Δημοκρατία, ίσον νέες δουλειές. Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Πέρασα καλά χτες βράδυ στη γιορτή. Χόρεψα και μπάλο, ήπια και κρασί. Ήρθαμε στο κέφι, γέλασα πολύ. Κι ύστερα θυμήθηκα πως θα έρθει το πρωί. Πάμε για δουλειά. Πάμε για δουλειά. Hey! Ό,τι και να κάνεις, μην να στενάζεις. Ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Αυτό θα κάνουμε. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική. Όχι η πολιτική των επιδομάτων. Ο Όχι μία, όχι δύο, τέσσερις φορές το είπε. Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Να τα ακούσουν εκεί κανονικά, να ξέρουν και άλλοι τι ακριβώς πρόκειται να γίνει όταν έρθει τα πράγματα. Η Μαρία Σπυράκη είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου εκεί του κόμματος. Παραλαμβάνει από τον επιτυχημένο Βασίλη Κικίλια. Η Μαρία Σπυράκη, η οποία στις παλαιότερες τοποθετήσεις της μιλούσε όπως ακριβώς πρέπει να μιλάει ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να εκφοβίζει και χωρίς να θέτει διλήμματα εκβιαστικά στο λαό. Διότι η εκδοχή της πιστοληπτικής γραμμής που εμείς προκρίνουμε και που είναι μια εκδοχή ασφαλείας για να επιστρέψει η Ελλάδα στην κανονικότητα, είναι ή μνημόνιο για πάντα ή χρεοκοπία. Έρχεται το βράδυ, ώρα μια ορμά. Άντρες με γραβάτα και γυναίκες με μακριά. Πάνε στις ταβέρνες, φεύγουνε λεφτά. Κι ύστερα θυμούνται πως σε λίγο θα είναι πτά. Πάμε για μνημόνιο για πάντα. Πάμε για χρεοκοπία. Hey, ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις. Σύντα και με κέρδη, πάμε για χρεοκοπία. Εδώ η δουλειά λίγο έφυγε και αντικαταστάθηκε από τη λέξη μνημόνιο και χρεοκοπία. Πολύ σωστό. Και χάσαμε και τον Κικίλια να τελειώσει αυτό το μήνυμα αφιέρωμα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μεγάλη απώλεια. Φαντάζομαι οι συνάδελφοι που είχαν τη χαρά κάθε μέρα να συνομιλούν με τον Βασίλη Κικίλια. Τώρα θα το κάνουν στρατιωτικοί συντάκτες η άλλη πλευρά, γιατί τα κάνει αυτά ο Κυριάκος. Τους πηγαίνει από εδώ από εκεί, ώστε να έχουν τη χαρά όλο το σύνολο των δημοσιογράφων να μιλήσει σιγά σιγά με ό,τι καλύτερο έχει η Νέα Δημοκρατία. Πήγε τσάμπα το γλύψιμο του Κικίλια. Ο κ. Μητσοτάκης, που δείχνει μια άλλη, μια άλλη πάστα ηγέτη, αν μου επιτρέπετε, μίλησε για την ανάγκη να υποστηριχθεί η πατριωτική αλήθεια. Και ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για δουλειές. Δεν έχει υπάρξει πιο υπεύθυνη αντιπολίτευση και στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη. Πρώτος ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για επιμήκυνση της αποπληρωμής με σταθερά χαμηλά επιτόκια. Ο κ. Μητσοτάκης είπε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ ειλικρινός, πολύ φιδωλά, πολύ προσεκτικά, δεν προσβλέπει σε κομματικά ωφέλη. Πάμε για δουλειά, πάμε για. Hey, ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις, ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά. Ο κύριος Μητσοτάκης, που δείχνει μια άλλη πάστα ηγέτη, αν μου επιτρέπετε. Νουγκατίνα. Ας πούμε, μια τέτοια πάστα τη δείχνει αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λαός μέρος Α. Η σεξουαλική επιθυμία του καθενός, η ιδιαιτερότητά του, καθορίζει το φύλο. Η σεξουαλική προτίμηση καθορίζει το φύλο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, κάτι μπερδεύει, μου φαίνεται. Δεν μπερδεύω. Εκεί το έχουν βάλει όλοι. Δηλαδή, από τη σεξουαλική προτίμηση που έχει ο καθένας, να καθορίσουμε και το φύλο. Εγώ νομίζω ότι είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Ή κάνω λάθος. Όχι, όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Αλλά νομίζω είναι επιχειρήματα επιπέδου σαν και αυτό το βουλευτή της Νουδού που λέει: άμα ήταν φυσιολογικό, ο Θεός θα έφτιαχνε τον Αδάμ και τον Γιώργο. Δεν με ενδιαφέρει το νομοσχέδιο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, για το είναι επιλογή φίλου. Εγώ είμαι περήφανος για το φίλο μου. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά, μ' αρέσει να γαμίμαι με γέρους και τεκνά. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά, γουστάρω να γαμίμαι με γέρους και τεκνά. Τέλος. Τέλειο. Είμαι πουτάνα, το είπε και η μαμά, γιατί εξομολογούμουν ρουφώντας το παπά. Άντε να ανοίγουν οι ντουλάπες σιγά σιγά. Πάντως μεγάλος μάγκας ο Αλεξάκης, έτσι. Έχει βάλει, φίλε, ένα σκασμό φόρους. Μέχρι και τα σόβρακα μας πήραν άμα. Και πετάει μια στρακαστρούκα την οποία για δικαιώματα λέει των ανθρώπων οι οποίοι έχουν δικαιώματα. Και έχει βγάλει όλο το, πώς το λένε, την προσοχή των ανθρώπων που την έχει πάει εκεί. Και περνάει ό,τι γουστάρει. Δεν μπορείς να πεις. Έχει ταλέντο ο άνθρωπος. Πάντως αυτή η εναλλαγή θεμάτων που δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, που είναι πολύ σημαντικά για μια εβδομάδα. Μπράβο. Αλλά μετά από μια-δυο εβδομάδες δεν τα συζητάμε καν. Δηλαδή με κύριο το Σαρονικό γίνεται κάτι. Τίποτα ψυχή, φίλε. Πάει και ο Σαρονικός, καθάρισε. Πέρασε από την ατζέντα της αντιπολίτευσης, σου λέει και η Νέα Δημοκρατία πόσο να πούμε ακόμα. Δεν έπιασε ούτε αυτό. Έκανε ένα σχηματισμό η Νέα Δημοκρατία για να δείξει ανανεωμένη και φρέσκια, ας πούμε, στον πελάτη. Δεν κατάλαβα, δεν είναι ανανεωμένη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και εγώ αυτό γι' αυτό. Είναι αυτό υπονοούμενο. Γι' αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση. Δεν χρειαζόταν ένα σχηματισμό, ήταν αρκετά ανανεωμένη ήδη. Πάει και αυτό. Ούτε αυτό να πιάσει. Τι άλλο τώρα. Τώρα πάμε στις αλλαγές φίλου. Δεν ξέρω τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, αγωνιώ. Το μόνο που κρατάω από όλα αυτά είναι ο Κυριάκος που συνομιλεί κάθε τόσο με Σανούς και με Τούβλα. Καλό παιδί ο Κυριάκος. Καλό. Αλλά είναι αυτό που αν σου πει γκόμενα ότι είσαι καλό παιδί, δεν σε βλέπει για κάτι παραπάνω για κανένα λόγο. Δεν θα το δεις, φίλε, ούτε στον ύπνο σε ύπνο, έτσι. Ούτε που να τη το δει. Χάσαμε και το Κυριάκο σήμερα και είμαστε σκασμένοι γάμο. Μη μου τα λες αυτά τώρα, πάνω πήγα να το ξεχάσω. Τον Κικίλια. Κι αν είχε καλύτερο η Νέα Δημοκρατία, τον διώχνει τον Κικίλια. Έχει τον Κικίλια που είναι για τη Νέα Δημοκρατία όπως είναι ένα asset. Και τώρα που ζευγάρωσε. Τώρα που ζευγάρωσε και με την άλλη, ναι, τον διώχνει τον Κικίλια τώρα να μην έχει να χαρεί κάπου. Α. Και διώχνει τον Κικίλια. Εγώ σου λέω ότι παίρνει το ρίσκο το μεγάλο και κάνει αυτό το λάθο. Και διώχνει τον Κικίλια που κατά τα άλλα είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να είναι υπεύθυνο τύπου, α πούμε. Δηλαδή έχει μια εφράδεια στο λόγο. Βλέπει και λε να, ένα καλλιεργημένο, ένα μορφωμένο που μπορεί να πει και δύο κουβέντε. Ε, και με ποια τον αντικαθιστά. Με τη Σπυράκη που μα έκρυβε το μυστικό κάτω από το μαξιλάρι τη για τον Bank Run. Από το πρωί ολοφύρομαι, δεν μπορώ. Τι μου το θυμίζει τώρα και εγώ ταράχτηκα και δεν ήμουν σε φάση. Δύο λόγια πρώτα για τους ρασοφόρους υποκριτές. Μήπως τα ξεχάσανε πριν κάτι χρόνια που τους είχαν ξεμπροστιάσει με κάτι συνομιλίες που φωνάζαν ο ένας τον άλλο με γυναικεία ονόματα για κάτι εστόρουχα. Μην τα λες αυτά. Μην τα λες αυτά. Το θυμάσαι αυτό, Σεραφείμ, που όταν έφυγε ο πατήρ Κύριλλος, μπήκες μέσα στο αρχονταρίκι και μου κάνεις «Είμαι γυναίκα, ε». Ρασοφόρος άνθρωπος, δεν τρέπεσε λιγάκι? Ναι, ναι, αυτά τα ξεχνάνε. Ο άνθρωπος είναι θηλυπρηπής. Μου ρίχτηκε και εμένα προσωπικά και άρπαξε ένα τηγάνι από την κουζίνα και τον κυνήγαγα μέσα στην κουζίνα. Ο άνθρωπος αυτός εθηλυπρέπιζε, ήταν φανερός μέσα στο νοσοκομείο συγκεκριμένα που είχε εισαχθεί, γιατί με ένα μάρμαρο που κουβαλούσαν εκεί στο Νόσιο Θεόδωρο χτύπησε το πόδι του και είχε γίνει τούμπανο. Καθώ πάνω στο κρεβάτι καλούσε συνέχεια ένα συγκεκριμένο νοσοκόμο και τον παρακαλούσε να το ανεβάσει το κρεβάτι και φώναζε «Αχ, τι ωραία που ανεβαίνει, αχ, τι ωραία που ανεβαίνει». Και δεύτερον για τον κύριο τον Άρνα που λέει ότι Άρεν πρέπει να γεννήθηκε και Άρεν θα πεθάνει, για τον Βελεβέντη, και αυτός Καραγκιόζης γεννήθηκε, Καραγκιόζης θα πεθάνει, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτά. Εμείς είμαστε με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν είμαστε με το Στάλιν. Πολύ καλή διευκρίνηση, απαραίτητη από το Σταύρο Κοντονή, από τα όσα γίνονται στην Βουλή. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός χθες το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας, και ήταν πολύ ωραίο το απόσπασμα, θέλοντας να αποδείξει ότι αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή. Κάποτε συνέβαιναν αυτά, τώρα δεν συμβαίνουν αυτά. Και χρησιμοποίησε το εξής παράδειγμα. Άλλωστε, ξέρετε το τι είναι φυσιολογικό να συμβαίνει και τι όχι. Καθορίζεται και από τους εκάστοτε πολιτικούς και ιδεολογικούς σχετισμούς. Κάποτε, για παράδειγμα, ήταν φυσιολογικό και νομικά κατοχυρωμένο οι εργάτες να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα. Ενώ τώρα τι γίνεται? Κάποτε ναι, είχαμε κάτι 8 ώρα, είχαν δοθεί και δεν τα χάρισε κανείς. Με αίμα κατακτήθηκαν στην πορεία της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Θεωρείται δεδομένο 8 ώρες να δουλεύει κάποιος, 8 να κοιμάται, 8 να ξεκουράζεται, ελεύθερος χρόνος, το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, σωστές συνθήκες δουλειάς. Στην πορεία και από ένα χρονικό σημείο πολύ συγκεκριμένο και μετά άρχισε το ξεδόντιασμα όλων αυτών και τώρα έχουμε φτάσει 16 στους τυχερούς που έχουν δουλειά. Και να αμείβονται βέβαια ως 8, ως 6 ώρες, συν όλα τα υπόλοιπα, τα φορολογικά, τις επιδρομές, τους φόρους, τα μνημονιακά, που αν κάνει κανείς το σύμπλην, αυτό το, η παρομοίωση του Αλέξη Τσίπρα είναι εντελώς στο κενό. Λίγο πριν μίλησε και ο Βασίλης Λεβέντης, μόνο άμφια που δεν φορούσε, γιατί ήταν μια ομιλία ως Μητροπολίτης, εμφανίστηκε πάνω να πει πόσο πρέπει να υπολειπτόμεθα την Εκκλησία. Ενιστάμεθα, γιατί θέλουμε δημοκρατία και θέλουμε και μια θέση της Εκκλησίας. Γιατί ο Παπαφλές σας πολέμησε, όχι ο Τσίπρας. Ο Παπαφλές σας πολέμησε, όχι ο Τσίπρας. Την Ευρώπη την αγαπώ, αλλά κρατώντας τις ελληνικές αξίες, τα ήθη. Είναι ορθόδοξο κράτος η Ελλάδα. Πολέμησε ο Παπαφλές σας. Δεν πολέμησε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Πολέμησε ο Παπαφλές σας για να είστε εδώ, να παίρνετε τους μισθούς σας. Απολαυστικός όπως πάντα στον σημερινό του και στον σημερινό του ρόλο, στο μονόπρακτο που ανέβηκε στην Βουλή. Ο Παπαφλέσσας και εγώ ήταν ο τίτλος για την αλλαγή φύλου. Το νομοθέτημα δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αυτός έλεγε τα δικά του. Άλλωστε, το ότι πολέμησε ο Παπαφλέσσας το ξέρουμε όλοι, γιατί έχουμε δει και τη σχετική ταινία και έτσι έχουμε μάθει ιστορία οι Έλληνες. Εκτός από αυτά, ο Βασίλης Λεβέντης χάραξε και τη νέα στρατηγική πλατφόρμα των σχέσεων Ελλάδας-Ευρώπης. Άμα είναι να παίρνω από την Ευρώπη και αξίες, η Ελλάδα έπρεπε να δίνει αξίες στην Ευρώπη, όχι να παίρνει. Η Ευρώπη έπρεπε να παίρνει από την Ελλάδα αξίες και ήθη, και όχι να παίρνει από την Ευρώπη. Μην ψάχνετε νόημα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία το νόημα. Ακούμε ό,τι λέει ο ποιητής, ο καλλιτέχνης, ο κωμικός Και παραπάμε παρακάτω. Το δεχόμαστε όπως ακριβώς το είπε. Έχει μια εκδήλωση σήμερα το βράδυ εδώ, μου ενεχειρίασαν εδώ τα συστήματα. Κράτος και κεφάλαιο μαυρίζουν το Σαρονικό. Οι επενδύσεις και η ανάπτυξή τους καταστρέφουν τη ζωή μας. Είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Θα μιλήσουν ο Νίκος Αδαμόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος από την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική. Παναγιώτης Βασιλάκης, Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας και ο Αντώνης Δελακογιώργος, Πρόεδρος ΠΕΝΕΝ. Αυτά θα γίνουν στο Δημαρχείο Γλυφάδας, άλσους 15 είναι η διεύθυνση, σήμερα το απόγευμα στις 7 μου διοργάνωσε η Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας και η μαχόμενη Ηλιούπολη και το εκτός πλάνου Αντικαπιταλιστική Κίνηση Ελληνικού Αργυρούπολης. Σήμερα το βράδυ, όποιος θέλει, 7 η ώρα στο Δημαρχείο Γλυφάδας. Ότι θα μπαίνατε κι εσείς στο τρυπάκι, εσείς και ο Νικόλας, ο Μπογιόπουλος, και θα συζητάτε για το σύμφωνο συμβίωσης και το τι λένε οι παπάδες και το τι κάνουν τη στιγμή που ο άνθρωπος που έχει ονοματίσει το γιο του Ερνέστο μας παίρνει τα σπίτια με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν το πιστεύω, ρε Αποστολή. Την πατήσαμε κι εμείς, η αλήθεια. Δεν περιμέναμε ότι ο Τσίπρας θα πάρει σπίτια. Και έπρεπε σήμερα, ας πούμε, να ταραχθούμε. Να παίζω από τα σύννεφα τι πληστηριασμούς ο Τσίπρας, αν είναι δυνατόν, είναι αριστερός. Έχει βγάλει το παιδί του Ερνέστο, να αποδείξεις. Αυτό ακριβώς. Γίνεται τη πουτάνα και μας έχουν πάρει όλα τα κολοκάναλα με το λεπιδάκι, πως το λέγανε αυτό που του υπέγραφε με αίμα. Λες και αυτό. Τι θες να λέμε, παιδί μου, για το Σαρονικό και τα νέα μέτρα. Αυτά λένε. Τον Ένφια. Τίποτα. Τελειώσανε. Αυτά να λέτε εσείς, όχι αυτοί. Γαμώ το κερατό που οι Απόστολοι και εσείς δεν μου γίνεται δικά. Κάθεσαι και ασχολείται με το είπε τύπο Τσάρτα. Καλά έκανε και η άποψή του είναι. Χαιρεστήκαμε. Ναι. Απλά επειδή οι απόψεις είναι κατά τον Κλιντ Ίστγουντ, τσάντι κολοτρυπίδε και όλοι έχουν από μία. Δεν μα ρωτάει κανείς αν θέλουμε να δούμε την κολοτρυπίδα του όμως. Μα τη δείχνει φάτσα φορά. 50 χρόνια από τη δολοφονία και σκέφτομαι πότε θα βγάλει η ανθρωπότητα ένα νέο Τσεκεβάρα. Εντάξει, βιάζει και εσύ, κολλάπτεται. Το όνομα το έχουμε δώσει ήδη. Για πες. Ερνέστο, δεν τον έχει πει το γιο του. Από εκεί ξεκινάμε. Πού θα ξεκινήσουμε. Από τη Χάρη, το όνομα. Δεν είναι ο Τσίπρας ο νέος Τσεκεβάρα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είναι ότι δεν περνάει από το μυαλό μου. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα. Ναι, δεν είμαι σίγουρος 100%. Ξέρεις τι, ας περιμένουμε και να δούμε. Να του δώσουμε λίγο τράτο. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως προχθές που μίλησε, ναι, ο μηχάνος της Βόρειας Ελλάδας. Έδρασαν πάλι τα ΜΑΤ. Έπεσε πολύ ξύλο. Α, να κάνει και λίγο δουλίτσα ο Μπαλούρδος. Εδώ στην Αθήνα τα πράγματα λίγο ψόφια. Ναι, δεν τον βλέπουμε και τον Μπαλούρδο να μας πει τα σχετικά. Ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, ναι. Έλα, καλημέρα. Ωπ, καλημέρα. Προχθές συζητούσαμε για τα φαινόμενα Ρασπούτιν. Δεν ξέρω, προχθές εκεί που τάπινα με κάποιο κολλητό μου. Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Το άκουσαν πολλοί και γι' αυτό θα περάσουν ρύθμιση, τροπολογία κάπως, ώστε μόνο μία φορά να κάνει κάποιος αλλαγή φύλου. Καταλαβες. Όχι. Μπράβο, Ελληνοφρένεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ναι, γιατί δεν ξέρω για. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Απόστολο. Εγώ είμαι ο κύριος Απόστολος. Α, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Πρέπει να είμαι καλά ακόμα. Όταν σιγουρευτείς μου το λες με σιγουριά, δεν θέλω να σε πιέσω. Συγγνώμη για την άθρωσή μου. Έχει πάθει ένα εγκεφαλικό και με έχει επηρεάσει στις χορδές. Και ο Τσίπρας κάπως έτσι μιλάει πάντως. Αγαπητέ Αποστόλη, είσαι καλός, πολύ καλός. Από πού μου τηλεφωνείς? Από τη Νέα Σμύρνη. Τη Στέλλα τη Σμυρνιά, την ξέρεις? Που την περνάνε για τρελή που θέλει να πάει στο Ιβαλί. Θα σε περνάνε για τρελή που θες να πας στο Ιβαλί. Ρε παιδικά να τραπτήσεις. Καλό. Καλό ήταν. Από πού είσαι, Απόστολε? Εγώ δεν είμαι από τη Σμύρνη, εγώ είμαι πιο βόρειος. Μακεδονία. Έρχομαι από βορρά. Σύμφωνα με κάτι γραπτά και την ανάλυση της ψυχής από το μεγάλον Πλάτωνα. Αν δεν είναι το εγκεφαλικό το πρόβλημα. Και? Εγκεφαλικό είναι. Διαστροφή. Ναι, είναι εγκεφαλικό γενικότερα. Είναι εγκεφαλικό διότι ο άνθρωπος αρχίζει από τους λογούς και πάνω. Από εδώ και κάτω είναι ζώων. Μάλιστα. Συμφωνείς? Μερικοί είναι ζώα και από τους λογούς και πάνω. Πολύ. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά ναι, ο σκεπτόμενος άνθρωπος έχει τάσεις διαστροφικές. Αυτό είναι η ομοφιλοφιλία. Μάλιστα. Αρέσει πάντως που με αυτά και με αυτά ξεβρακώνονται διάφοροι ομοφοβικοί και πολύ το χαιρόμαι να συνεννοούμαστε μεταξύ μας σιγά σιγά. Δικαίωμα ως άθεοι να μιλάτε για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία μιλάμε εμείς που τη σεβόμαστε και την αγαπάμε. Και ως απόδειξη θα κάνουμε ένα σταυρό από πάνω έως κάτω. Λίγο πολύ που Άδωνης, εσείς δεν έχετε καμία απολύτως θέση στην Εκκλησία. Κάτι παρόμοιο είπε και ο Μητροπολίτης χτες Σεραφείμ Πειραιός, ο οποίος μίλησε για τους βουλευτές που θα ψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εάν λοιπόν κάποιος βουλευτής ψηφίσει αυτή τη διάταξη, θα του απαγορεύσετε να έρθει στο ναό? Εγώ νομίζω ότι μόνος του θα πρέπει να μην ξαναέρθει στο ναό. Αλλιώς υπάρχει και ο Σατανάς που καιροφυλαχτεί εκεί, κάνει πόρτα στο ναό, βλέπει τι ακριβώς γίνεται, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, δέχεται αυτούς που δεν μπαίνουν στο ναό, τους παραλαμβάνει και ξέρετε τι μέλλον θα έχουν όλοι αυτοί στην κόλαση. Τα μην τα ξαναλέμε, καζάνια, θερμοκρασίες υψηλές κτλ. Χαλασμένος θερμοστάτης. Αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά. Ο Άδωνης δεν είναι πια το μεάρχης, είναι ένας απλός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κρίμα για τα καλά λόγια που έλεγε για τον πρόεδρο. Σήμερα δεν υπάρχει καμία άλλη ελπίδα για την Ελλάδα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει ελπίδα σήμερα. Δηλαδή, αν ρωτήσω και ρωτήσεις, τι μπορεί να γίνει, λέει, αν δεν αφήσει τον Κυριάκο, δεν θα γίνει. Δεν έχει άλλη ελπίδα από αυτή. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα, είναι η μόνη ελπίδα, το λένε και οι εξωγήινοι. Ανέβηκε πάνω στο βουνό, εκεί ψηλά στον Ημιτό, και οι εξωγήινοι του είπανε, του κουτρούλιο γάμος γίνεται στα social media, λογικό θα μείνει, είναι μια κορυφαία δήλωση μετά από το «Είμαι πολιτικός εξόριστος από 6 μηνών, τι γελάτε». Έχει μείνει και αυτό, ήδη κάνει καριέρα, φαντασία των Ελλήνων. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε δημοσίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω, για τις πολύ καλές ατάκες. Φάνηκε αμέσως, έφυγε ο Κικίλιας, ήρθε η Σπυράκη, αμέσως φάνηκε η αλλαγή στην επικοινωνιακή, την σωστότατη επικοινωνιακή τακτική. Σε ένα άλλο κόμμα έχουν σωκοματικά, είναι το η Ελλήνων Συνέλευση, Έγερση, πώς λέει, Συνέλευση, νομίζω, του ΣΟΡΑ εκεί. Αν και εξαφανισμένος ως υπόδικος, έβγαλε ένα ηχητικό μήνυμα και δείχνει ακριβώς το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και των ιδεολογικών διαφορών μέσα σε αυτό το κόμμα. Τόσο κοπρίτες, τόσο προδότες, που πρέπει να το διαχειριστείτε εσείς. Γιατί τώρα αυτή η προδοσία θα περάσει από εσάς. Θα τη δείτε. Ρε, πόσο κερατάδες, ρε, πόσο ζώα είστε, ρε. Τι λέτε, ρε, στον κόσμο, τι λέτε, ρε, στους συνεγινές μας. Εάν, ρε, ζώα δεν ήταν ο φορέας νόμιμος, θα τον δεχόταν ποτέ ο Άριος Πάγος, ρε, ζωντόβολα. Ξεκουμπιστείτε από το φορέα και να μην σας ξαναδώ πουθενά. Και αν θέλετε να πάτε να ανοίξετε ένα άλλο φορέα, ανοίχτε, ανοίχτε κόμμα, ανοίχτε ό,τι στο διάλο θέλετε. Είναι ιδεολογικές διαφορές πολύ έντονες στο συγκεκριμένο φορέα, στο συγκεκριμένο οργανισμό. Να πούμε ότι υπάρχουν και χιλιάδες από κάτω που τα πιστεύουν όλα αυτά. Έχουν ταχθεί με τα ζώα ή με τα ζωντόβολα ή με τον Αρτέμητο Σόρα που είναι υπόδικος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια ιδεολογική ζήμωση αντιπαράθεση με αυτούς τους συμπολίτες μας που, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ όπως βλέπετε γύρω σας. Près de l'autre se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque n'a pas su les comprendre, retrouver dans l'amour, la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur la rue de Είναι η Edith Giovanna Gassion, το επίσημο όνομα, Edith Piaf. Σαν σήμερα το 1963 έφυγε από τη ζωή, έχει αφήσει ένα τεράστιο στίγμα, ανεξίτηλο, σφραγίδα, αναγνωρίσιμη φωνή, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και η ζωή της. Εδώ σαν τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, όλοι εμείς το ξέρουμε ως όμορφη πόλη. Το είχε τραγουδήσει με το μοναδικό τρόπο όπως τραγουδούσε τα πάντα. Στη Βουλή γίνεται του κουτρούλιο γάμος, έχει ανέβει και ο Τσίπρας πάνω, θα τα ακούσετε τώρα σε λίγο στο μαγκαζίνο. Έπιασε όλο αυτό για τον εξωγήινο του Μητσοτάκη, του απάντησε, ανταπάντησε ο Κυριάκος, χειροκρότησαν από κάτω όλοι ικανοποιημένοι για τον ηγέτη τους. Ξαναπήρε το λόγο ο Τσίπρας, που τον έχει τώρα ακόμα, χειροκροτάνε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, γίνεται μάχη για, με τον τρόπο που ξέρουμε ότι γίνονται αυτές οι μάχες στα παράλληλα σύμπαντα που κινούνται αυτοί και με τον τρόπο που θεωρούν νίκη κάτι που να είναι νίκη ή ήττα με το δικό τους τρόπο, και οι ζωές των ανθρώπων εξελίσσονται σε εντελώς παράλληλο σύμπαν και γαλαξία. Με αυτά τα πολύ σημαντικά σας αφήνουμε. Λαός, τρίτο μέρος, σε λίγο μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα. Γεια σας. Έχω ένα άνθρωπο το οποίο το έχεις. Στο πω παραβολικά με παραβολή, δεν ξέρω, από καράβια και στον κρεμό και τέτοια στο... σε αμάξι. Τι λέμε, έχω παιδί μου, ενημέρωσε με για το θέμα, δεν υπάρχει ρημός αυτό που λέμε. Άκουσε με. Α. Λέει λατημένο το αμάξι, 6-7 χρόνια. Από να σε λέει λάτισα καρδιά μου. Από να σε λέει λάτισα καρδιά μου. Οι τόσες οι αγαπές και γίνες χαμένη πολιτεία που δεν έχει πια διαβατές. Ούτε ρεφρένα, ούτε λάστιχα, τίποτα. Πες σου το δίνω. Το παίρνεις σύζυγο δώρο, αλλά πτυχοφόρησε το. Αλλά να βάλεις τουλάχιστον τα φρένα ή τα λάστιχα, κάτι. Το έχεις εσύ 2,5 χρόνια το μπουρδέλο και δεν έχεις βάλει ούτε λάστιχα. Βάζεις τα παιδιά μου μέσα και τα ρίχνεις στο κρεμό. Έρχεσαι τώρα και μου λες, κοίτα, είχες λαθίσει ένα μάξι και είχες απέτηση να το φτιάξω εγώ και να βάλω τα παιδιά σου μέσα. Βρε που και εγώ το μάξι στο έδωσα για να το φτιάξεις για να κυκλοφορήσεις. Όχι, δεν είσαι παιδιά μέσα για να σκοτώσεις. Τι λέρε, παιδί μου, αλήθεια τώρα αυτή η παραβολή, όντως. Αυτή η παραβολή. Ωραία, για ποιο θέμα είναι παραβολή. Για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει βάλει το κράτος 2,5 χρόνια και χωρίς να βάλει τίποτα, ούτε τα φρένα δεν έχει φτιάξει, έχει απέτηση και σκόνη και κουνάκι το δάχτυλο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, το δάχτυλο είναι καλό πάντα να κουνιέται. Όχι το μεσαίο, το πρώτο. Όποιο και να βάλεις τώρα, να το βάλεις και να είναι στατικό, βαριέσαι. Δώσε μια κίνηση, δώσε εμπρίο, έλα για. Αυτοί στις δημοσκοπήσεις δεν πηγαίνανε γαμπιέτας. Γιατί αλλάζουν? Έφυγε ο Κικίλιας, έρχεται η άλλη. Για να πάνε ακόμα καλύτερα. Α, η Άννα θα πάει, θα είναι καλύτερα. Ποια η Σπυράκη είναι άσχημη. Α, η Σπυράκη. Μεγάλο, εσύ. Δηλαδή με Σπυράκη δεν πας μόνο μπροστά. Πας. Κατά διάολο. Τι γλυκούλα. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβοπληρώνει τους επικοινωνιολόγους της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα δώρο πίσω από τον άλλο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τον Φίνιο λέω, πού τον πας? Ποιος τον πληρώνει αυτό, νομίζεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μπίστη. Και αυτός ακριβοπληρώνεται κιόλας. Ναι. Μέσα. Πάλι τσάπα την έβγαλαν εμένα. Εσένα δεν σου δίνει τίποτα. Τίποτα, τα ξέρω. Μόνος του. Έλα, Αποστολή. Έλα, Χουντικέ. Ναι. Αυτή τη συζήτηση που κάνουν σχετικά με τις πισωγλέντιδες, θα μπορούσαν να την κάνουν στη ΜΕΚΑ. Με τους πισωγλέντιδες, είπες. Και θες να μιλήσουμε περαιτέρω. Φαίνεται δύσκολη η συνομιλία από εδώ και πέρα. Γεια σου, χύψη. Το χύψη δεν μ' αρέσει, γιατί θυμίζει χύψτερ. Δεν είναι όλο το χύψη. Μ' αρέσει το ψυχή. Ε, το καλό που είναι διτό. Είναι, συμφωνώ. Γιατί είμαι και ψυχάρα, καταλαβαίνεις. Έλα ρε φίλε, δικαιώνεται ο σκύλος του Καρβέλα. Δικαιώνεται επιτέλους. Το νομοσχέδιο θα πιάνει και τα κατοικίδια ή μόνο τα δίποδα? Το θέμα είναι ότι τα περισσότερα δίποδα εγκεφαλικά είναι πιο πίσω από πολλά τετράποδα. Οπότε θέλει παραθυράκια ο νόμος, ναι. Συνεργάτες βρήκατε? Ψάχνουμε. Ωραία, επειδή εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, επειδή εγώ είμαι εντελώς άσχετη, έχω μια πολύ καλύτερη ιδέα. Μήπως θέλεις να παρακολουθήσω ένα γυρίσμα από κοντά? Εγώ σαν τρελός. Και εγώ θέλω. Όλη την ώρα αυτό σκεφτόμουν. Μην κοροϊδεύεις ρε. Όχι, δεν κοροϊδεύω. Κάτσε να αρχίσουμε το καλό, περίμενε. Ή ένα εξωτερικό, δεν με πειράζει, ή ένα εσωτερικό, ό,τι θέλεις. Εξωτερικό δεν γίνεται, εσωτερικό μπορεί. Ναι, σε πέτυχα. Κατά τύχη έπαιρνα. Λέω, κάτσε να ακούσω λίγο τη φωνούλα του. Καλά. Και την άκουσε, όμορφο φάντρα μου, εσύ. Πού είσαι, μανάρι μου? Τι είναι, μανίτσα. Έτσι δεν έχω να πω τίποτα, έτσι πήρα να σου πω. Γιατί τις άλλες φορές είχες να πεις κάτι. Μαλακίες έλεγες. Μαλακίες, έλεγα, αλλά με βγάζεις, ρε μου. Μ' αρέσουν οι μαλακίες σου. Ό,τι και να κάνουμε, τη μαλακία δεν την ξεχνάμε. Παντρεύτηκες, βρήκες γκόμενα. Ναι, αλλά η μαλακία είναι άλλο, ιερό. Αυτό μαλακία δεν ξεχνιέται ποτέ. Είναι σαν το ποδήλατο. Μπράβο, δεν ξεχνιέται ποτέ. Τι είναι η μαλακία, είναι κάτι άλλο, ρε φίλε. Τι, δηλαδή τι πρόβλημα έχεις εσύ? Όχι, είναι σαν το ποδήλατο, ενώ πρέπει να βάζεις αέρα στα λάστιχα. Δεν ξέρω, εσύ πώς το κάνεις. Α, είσαι ερασιτέχνης. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ δεν ξέρω τώρα αυτό που λέγαμε μικρή. Λέει, εσύ πώς το κάνεις? Μήπως από εκεί που κατουρείς ή από εκεί που κλάνεις? Εξαρτάται. Όλο μαλακίες, έτσι σε πήρα, μαλακιά, έτσι για να... Ναι, μπράβο, χάρηκα. Έλα, γεια. Φιλιά, γεια.